zicem. Bine ai venit în viața mea. Bine te-am găsit, să fii fericit. Și de mine e o viață, iubit. Oh, oh, oh, am, pe o lume întreagă nu te-aș da. Fără tine aș fi un oarecare, încă un nefericit sub soare. Nu te-aș da, nu te-aș da, nu te-aș da. Tu e soarele și luna mea. Fără tine aș fi o oarecare, încă o nefericită sub soare. Sunt eu.